ले दिल कोई छुपाए तो छुपाए कैसे, जख्म को भूल बताए तो बताए कैसे। उठ के महफिल से, उठ के महफिल से कोई जाए तो जाए, नहीं है ना सहारा है कोई, कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है ना इशारा है कोई। सोच में डूबा हुआ दिल है, कहाँ जा जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई, हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए।